तुम्हें उनके माल और औलाद की कसरत से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से इनकी दुनियावी जिंदगी में आसाब दे और इनकी जान भी कुफरी की हालत में निकले।